Viamo solo minchi na mesa na tene. Viamo e che ti na cocatere. La boi coli muaga se poi amo solo. Che lo coio ne somo, che lo coio ne somo, sape. Boni batika mo kilie se poi amo e che boni bali muaga pele. Se poi a lo kumu li colo ya mo solo. Zimbu l'argent. Toko wela ka Boni batika mokiliye Sepo ya moyeke Boni bali mwama pele Sepo ya lukumu Likolo ya mosolo Zimbu la jan Toko wela ka Mosolo eloko malamu Kasike banitu Tango mosusu ea kandongo Oko e bate Boni batika mokilie Sepo ya mweke Boni bali mwama pele Sepo ya lukumu Likolo ya mozo Zimbu l'argent Toko welaka Boni batika mokilie, sepo ya mweke, boni bali mwama pele, sepo ya lukumu, likolo ya mosolo, zimbu la arja, toko welaka. Kia mosolo mingye, na mesana te, konke rase na baninga, na kokate. Na boy koli mwaga se poya lukumu La visa la keba, la keba Bisengo bia mokili biko sila kate Dina nini na wela Kia mosolo mingye na mesana te Konkurase na baninga na kokate Na boy koli mwaga se poya lukumu La visa la keba, la keba Bisengo bia mokili biko sila kate Ina nini na wela Yayolo lendo sena moso la papa Soki ozangi oke iko ibanyo Soko ozu wa lukumu moninga Kasiko mbosana te mokile zalima iya Pwatu roko matale na pelo biyo kokita Koyo kie sana na pima na te La visa la keba, la keba La visa la keba, la keba Pepe sa la keba, la keba Ha ke bae ha ke bae